السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد tukiwa kwenye kipindi chetu fi dhilali aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura At-Tauba aya ya 31, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Aya hii, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza baada ya kueleza kwenye aya iliyotangulia kuhusu namna gani Mayahudi walivyomfanya Uzair kuwa ni mwana wa Mungu na Manasara wakamfanya Isa ibn Maryam kuwa ni mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu asema hayo ni madai yao yasiyokuwa na dalili yoyote. Wanafanana na wale waliotangulia walioabudu wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli ni upotevu ulioje waliokuwa nayo. Kisha Mwenyezi Mungu akafuatisha aya hii kwamba wamewafanya wanazuoni wao na wale viongozi wao au makasisi wao kuwa ni miungu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile wamemfanya Isa mtoto wa Mariamu, na filhali hawakuamrishwa wao ila kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Hapana mola afaaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye peke yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ametakasika Mwenyezi Mungu na ushirikina wanaoufanya. Subhanahu amma yushrikun, ametakasika Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vyote wanavyomshirikisha navyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii wanazuoni katika kutueleza wakatubainishia ya kwamba kule kuwafanya wale viongozi wao, wale maulama wao na wale makasisi wao kuwa ni miungu, jambo hili lilimfanya sahaba huyu Adi ibn Hatim, kama anavyotueleza Mus'ab bin Sa'd, aeleza ya kwamba Adi bin Hatim asema nilimsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma sura hii ya Tauba, akafikia kwenye aya hii. Wakati huo Adi ndio amesilimu, kwa sababu Adi bin Hatim alikuwa ni Mkristo. Akafikia kwenye aya hii Mwenyezi Mungu aliposema ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya maulama wao, manake maulama wao katika wanazuoni wao Mayahudi, waruhbanahum, na makasisi wao, arbaban min dunillah, wamewafanya kuwa ni miungu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqal Adi bin Hatim, akasema kumwambia Mtume, amma innahum lam yakunu yaabudunahum, wale viongozi na wale maulama walikuwa hawaabudiwi. Yani Adi bin Hatim ilikuwa anamueleza Mtume kwamba wale Wakristo walikuwa hawawaabudu wale makasisi, wala walikuwa hawafanyi kuwa wao ni miungu. Walakin kanu yuhilluna lahum fayuhillun, isipokuwa tu walikuwa wanaowahalalishia na wao wakihalalisha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudia Adi na kumwambia, lakini si walikuwa wanayoyahalalisha na wao wakihalalisha? Akamwambia ndiyo. Si walikuwa wanaoyaharamisha na wao wakiharamisha? Wakasema ndiyo. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fata'atuhum ibadatuhum, huko kuwatii ndiko kuwaabudu. Bimaana kwamba watu wanapowafanya wanadamu wakawaeka kwenye nafasi ya kwamba wanalolihalalisha wao ndilo linalokuwa halali kwao, na wanaloliharamisha wao ndilo linalokuwa haramu kwao, kinyume vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huko ni sawa na kuwaabudu. Na hapa ndipo yataka ieleweke, ndugu zangu Waislamu, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kuwa Mayahudi na Manasara wamewafanya wale viongozi wao na wale maulama wao na wale makasisi wao kuwa ni miungu, si kwa lingine, ni kwa sababu wamesimama tayari wao kufuata yale yote watakayosema viongozi wao. Wanapowahalalishia yale yaliokuwa haramu, wanakubali kuwa ni halali. Na wanapowaharamishia yale yaliokuwa ni halali, wao wanawafuata. Kinyume na vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Na siku zote mwenye uwezo wa kuhalalisha na kuharamisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na mpaka leo katika sharia yetu ya Kiislamu sisi na mafundisho ya Qur'ani ni kwamba halali na haramu ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kazi hiyo ya kuhalalisha na kuharamisha. Sasa endapo tutawafanya viongozi wetu kuwa wao wanalolihalalisha na sisi tuko tayari kusema ni halali, na wanaloliharamisha na sisi tuko tayari kusema ni haramu, hata kama kuhalalisha kwao imekwenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huenda kuhalalisha walioyaharamisha Mungu na kuharamisha walioyahalalisha Mungu, na sisi ikawa tuko tayari kuwafuata bila ya kusimama na kuambia hapana, hivi mnavyofanya sivyo, basi itakuwa na sisi pia tumewaabudu, itakuwa sisi tumewashirikisha wao. Kwa hivyo sisi tutakuwa ni mushirikuna tukifanya hivyo, na wao watakuwa ni matawagut wakikubali kufanywa hivyo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawma an-nushur. Ayatuhu tarwi al-mada wa sifatuhu nab'ul huda nalqa al-jinana bihubbi. لن تستقيم حياتنا إلا به.